यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2053 के अनुसार 6 दिसंबर 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे विक्टोरिया मैदान कलकत्ता में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यर्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। एक परमात्मा है, एक जगत है, क्यों प्रगति और पुरुष दो ही चीज है। तो ये प्रकृति का कार्य है, ये हरदम परिवर्तनशील है और परमात्मा हरदम बने रहते हैं। परमात्मा का अंश संपूर्ण भी प्राणी जीवात्मा है और प्रकृति का अंश ये सब शरीर है। हरदम शरीर बदलते ही रहते हैं, अरे वो जो आत्मा स्वयं वो बदलता नहीं है, वो नहीं बदलता है, ये तो उनका स्वरूप है। उसने ये गलती कर ली कि सजा संसार शरीर घर ये भी नहीं बदलेगा, ये रहेगा, ऐसा वहम कर लिया है, यमा यहां रहेंगे। और उस परमात्मा तत्व को लेकर के शरीर को लेकर के देख मैं यही हूं और यही मेरा स्वरूप है, तो गलती हुई है। अब इससे पार पाने के लिए बड़ी सीधी सरल बात है, हमारे सामने जो परिस्थिति आती है, एक घटना घटती है, अवस्था आती है, तो सुखदायी और दुखदायी दो परिस्थिति है, उसमें तीन भेद हो जाते हैं, अनिष्टम इष्टम मिश्रण से त्रिविधं कर्मणा फलम। अनिष्ट इष्ट और मिश्रित, मानो मन चाहे अनुकूल बात आ जाता प्रतिकूल आ जाती है, और कोई ऐसी बात है कुछ अनुकूल कुछ प्रतिकूल ऐसी मिली हुई बात आती है। तो ये जो बात आती है उसमें साधारण आदमी तो सुख और दुख पाते हैं, और जो साधक होते हैं परमात्म तत्व की प्राप्ति चाहते हैं वे इसमें सुखी दुखी नहीं होते हैं, यही फर्क है। अनुकूलता प्रतिकूलता सबके सामने आती है, और जो संत तत्व तत्व के परमात्मा प्रत्यज्ञ है परमात्मा है, इनके न हर्ष होता है न शोक होता है न चिंता होनी न उद्वेग होता है न सुख होता है न दुख होता है, वो एक आनंद स्वरूप में ही रहते हैं सुख दुख से ऊंचे। जिस तरह से यहाँ हमारे रात और दिन दो होते हैं, मन सूर्य भगवान है उसमें रात दिन वाला दिन रात नहीं होते, रात होते नहीं वह दिन, ये दिन वाला दिन नहीं होता, वो अखंड दिन होता है। ऐसे संसार के सुख और दुख दो होते हैं, पर उस परमात्म तत्व में एक आनंद ही होता है, वो सुख की अपेक्षा दुख, दुख की अपेक्षा सुख ये नहीं होता, एक आनंद में रहते हैं। वो जीवात्मा के लिए यही बात है, उस स्थिति को प्राप्त करना है। भगवान कहते हैं न तद भाषरे सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। सूर्य चंद्रमा अग्नि जिसको नहीं प्रकाशित करती और जिसमें जाने के बाद में फिर आना नहीं पड़ता, वो परम धाम है। ऐसे तद्धाम परम मम, फिर मम ही वांशो जीव लोके जीव भूत्र सनातन, वो मेरा परम धाम है, वो मैं हूँ, मेरा ही अंश ये जीव है। तो ये जीव जब तक भगवान से विमुख और घूमता है तब तक इसको शांति नहीं मिलती, सुख नहीं मिलता, क्योंकि घूमता फिरता ये सब प्रकृति का राज्य है। परमात्मा सब परिपूर्ण होते हुए भी प्रकृति की प्रधानता से ये इधर घूमता है, कारणों गुण संगो से सरस्वती निजन्म सुच नीच योनियों में भ्रमता फिरता है। अब इसको उस परमात्मा को प्राप्त करना है, यदगत्वा न निवर्तन्ते, पराय यम प्राप्य न निवर्तन्ते, जिसकी प्राप्ति होने पर लौट कर नहीं आता, जहां जाकर फिर लौट कर नहीं आता। तो जाकर के परम धाम और बताते हैं, यम प्राप्ति को उसको प्राप्त होकर मन सब जगह परिपूर्ण परमात्मा है, सब संसार मात्र में परमात्मा परिपूर्ण व्यापक है। तो ये जो व्यापक परमात्मा है उसकी तरफ दृष्टि न रख करके जिसमें परमात्मा व्यापक है उस संसार की तरफ दृष्टि रखता है, तब जन्म मरण को प्राप्त होता है, दुखी होता है, सुखी होता है। और सब जगह प्राप्त है, नित्य प्राप्त है, उसको प्राप्त होकर के फिर सुख दुखी नहीं होता। यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परम, वो मेरा परम धाम है, ऐसा परम धाम परमात्मा, उसको प्राप्त करना है। तो हम लोगों को सावधान रहना है, परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए एक बात बताई जाती है, जैसी शास्त्रों में आती है, भगवद गीता में आई है, वो बात बताता हूँ। हमारे सामने अनुकूलता और प्रतिकूलता दो आती है, एक मिश्रित तीन आती है। ये तो अनुकूलता प्रतिकूलता में क्या करें, तो अनुकूलता का मतलब क्या है कि हमारे चाही वस्तु मिल जाती है, चाही अवस्था मिल जाती है, हम चाह जैसे परिस्थिति आ जाती है, वो चाहना के अनुकूल हमारी स्थिति है, वो अनुकूल परिस्थिति कहलाती है, और हम नहीं चाहते हैं ऐसी घटना घट जाती है, उसको हम प्रतिकूल परिस्थिति कहते हैं। तो अनुकूल परिस्थिति प्रतिकूल है, वो आपने सामने आई है, वो सुख दुख भोगने के लिए नहीं है, ये सावधानी है। पशु पक्षी वृक्ष आदि जितने मनुष्य के सिवाय प्राणी हैं, वे तो अनुकूलता में सुख प्रतिकूलता में दुख भोगेंगे, मिश्रित हो तो सुख दुख दोनों भोगेंगे, वो भोग योनी है। और मनुष्य योनी है ये कर्म योनी कहलाती है सामान्य से, परंतु सज्जन पुरुष साधन योनी कहते हैं। इस मनुष्य जन्म में अपना साधन करके और परम शांति परम आनंद को प्राप्त कर लेना, देवताओं को भी जो आनंद नहीं मिलता उस आनंद का अनुभव यहाँ ही कर ले, ऐसी बात है। तो वो कैसे करें, बड़ी सीधी सरल बात है, अनुकूलता और प्रतिकूलता आने और जाने वाली है, ये सबका अनुभव है। कोई भी प्राणी इससे अनुभव से रहित नहीं है, और मनुष्य को विशेष ज्ञान है। प्राणी मात्र में अनुकूलता प्रतिकूलता, वृक्षों में भी अनुकूलता प्रतिकूलता आती है, ज्यादा गर्मी से जल जाते हैं, सर्दी से जल जाते हैं, ठीक रहने से ठीक रहते हैं, वृक्षों पर सब पर अनुकूल प्रतिकूलता का असर पड़ता है। अब वो अनुकूलता प्रतिकूलता असर पड़ता है, पर वो कर कुछ नहीं सकते, भोग यो नहीं है। और साधक के लिए ये साधन सामग्री है, ये बात विशेष ध्यान देने की है कि जो अनुकूलता प्रतिकूलता आती है ये हमारे साधन सामग्री है, जिससे हम परमात्मा को प्राप्त कर लें। और उसमें सुखी दुखी होते हैं, वो साधन नहीं होता, वो भोग योनि हो जाती है। सुखी दुखी न हो करके परमात्मा की प्राप्ति का साधन मानते हैं वे समझदार है, विवेकी है और साधक है। और सुखी दुखी होते हैं उनका और पशुओं का वृक्षों का एक ही स्वभाव है, एक ही तरह के है, उसी जोड़ी में। मनुष्य होने पर भी मनुष्य रूपेण मृगाशरंति, मनुष्य रूप से पशु ही है। तो इन दोनों से ऊंचा उठना है, तो सुख में सुखी न हो, दुख में दुखी न हो। सुख हर्ष ही जड़ दुख भी निकाय। जड़ होते हैं सुख में हर्ष होते हैं लेकिन दुखी हो जाते हैं। तो भाई ये आने जाने वाली है, तो गीता ने कहा अगवा पाइनो अनित्य, ये आने जाने वाले अनित्य है। उसको तिथिक्ष सहलो, क्षण का विकार तो निर्विकार रहो। सूर्य उदय हो गया अच्छी बात है, अस्त हो गया अच्छी बात है, दिन आ गया अच्छी बात है, रात आ गया अच्छी बात। इनका उपयोग करना है, सुखी दुखी नहीं होना है। साधन करके साध्य तत्व को प्राप्त करना है। जहां पर दुख है ये सुख संसार का नहीं है, महान आनंद है, बड़ा विलक्षण आनंद है। कोरा केवल जो इनका स्वरूप आनंद स्वरूप है उसको प्राप्त करना खास। उस प्राप्ति के लिए सुख और दुख में हर्षित और उद्विग्न नहीं होना है। मन सुख दुख का भोगी नहीं बनना है। सुख दुख में हम उलझ जाते हैं, सुखी दुखी हो जाते हैं, तो ये तो है भोग, और इनसे उलझ न करके ऊंचे बढ़ जाते हैं, ये होता है योग। तो योग नाम सिद्धि सिद्धि और समभूत और समत्वम योग उच्चते। सिद्धि असिद्धि में सम रहे, सिद्धि में सुखी असिद्धि में दुखी होना है ये भोग है, और दोनों में सम रहना ये योग है। सम रहना तो समत्वम योग उच्चते, समता का नाम योग है, ये गीता का योग है। और कई योगाभ्यास होता है, प्राणायाम करना आदि, कई बार यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग है, कई तरह के योग है, लय योग हठ योग राज योग मंत्र योग नसत योग कई योग है। तो योग सब अच्छे है, परंतु गीता जी का योग बड़ा विलक्षण है। सुखी दुखी नहीं होना, अब समझे कि आने जाने वाले हैं, बड़ी सीधी सरल इस बात को समझ ले बहुत सुगमता से। देखो आने जाने वाले और होते हैं, रहने वाले और होते हैं। रहने वाले वही रहते हैं, आने जाने वाले टिक नहीं सकते, आने जाने में रहते हैं वो टिकते ही नहीं। तो आप स्वयं आने जाने वाले नहीं हो, ये सुख दुख है अनुकूल, तब ये आने जाने वाली है। तो आने जाने वाली को लेकर सुखी दुखी क्या हुए? जैसे हमारे यहाँ कभी गर्मी आती है, कभी सर्दी आती है, कभी हवा चलती है, कभी वर्षा आ जाती है, तो ये आने जाने वाले हैं, और हम रहने वाले हैं, तो इन जाने वाले अनुकूलता प्रतिकूलता से सुखी दुखी न हो गए, ये जीवन मुक्ति है। जीते ही हम मुक्त हो गए, उसके लिए ये मानव शरीर मिला है। तो मानव शरीर में और शरीरों की अपेक्षा जो विवेक है ये विशेष है। विवेक नाम अलग अलग समझना ठीक तरह से, तो विवेक के द्वारा सुखी दुखी न हो हम। आने वाले आगमा पायनो अन्य अत्यास्तास्तिति सहलो, सहने का फल बताया यंग ही न्यथयंती थे पुरुषम पुरुषार्थ सम दुख सुखम धीरु सो अमृतत्व आय कल्पते। ये मात्रा स्पर्श जितने एक है ये जिसको व्यथा नहीं पहुंचाते। सजनो सुख अच्छा मानते हैं, दुख बुरा मानते हैं, परंतु इसमें भगवान ने व्यथनता व्यथा पद दिया व्यथा, यंग है ना व्यथियन दिए थे। तो सुख हुआ तो एक व्यथा होगी, दुख हुआ तो एक व्यथा होगी, मन ये पीड़ा ही यही करेगी, सुखी होना दुखी होना। ये जब व्यथा नहीं पहुंचाते, मन सुखी दुखी नहीं करते, वो अमृतत्व कल्पते, परमात्मा की प्राप्ति का पात्र हो जाता है। जो कोई साधन करना चाहता है, परमात्म तत्व को प्राप्त करना चाहता है, तो ये बहुत प्रिय लगेगी बात। और बात तो इतनी है, सुख हर्ष ही जड़ दुख भी निकाय, तो जड़ हम क्यों बने? हम तो समझदार बने कि योग करते हैं, परमात्मा प्राप्ति चाहते हैं, तो सुख दुख का हमारे पर असर न पड़े, ये जिससे कि हम सुखी दुखी हो जाए उसमें न बह जाए। कारण के ये आने जाने वाले हैं, हम रहने वाले हैं। मार्मिक बात ये है कि ये अनित्य है, हम नित्य है, ये आने जाने वाले है, हमारी जाति दो है, हम हमारा व्यक्तित्व ही और ही तरह का है, हम तो ऐसे ही रहते हैं, ये आने जाने वाले हैं। तो उसमें सुख की इच्छा करना है, ये हमारी जाति की बात नहीं है। हम तो है चेतन, और सुख दुख ये जड़ में आते जाते रहते हैं, उनसे सुखी दुखी होते हैं। तो कामना करते हैं और विरोध करते हैं तो ये करते हैं, ये विजातीय बात है। हरदम नित्य रहने वाला विजातीय बात को पकड़ता है तो ये गलती होती है, इसी गलती से जन्म मरण होता है। ये संग हो गया, सुखी हो गए तो संग हो गया, दुखी तो संग हो गया, तो संग होने से फिर कारण गुण संगो से सदा सदियो नहीं जन्म सुख। तो इसमें सावधान रहे तो साधक के लिए ये बड़ी बढ़िया बात है कि अनुकूलता प्रतिकूलता तो आने जाने में आगमा पाए नो अनित्या, ये आने जाने वाले है अनित्य, इनको सहलो। जो रात आ गई दिन आ दिन आ गया, ऐसे धन आ गया धन चला गया, बेटा पैदा हो गया जो मर गया, आदर हो गया निरादर हो गया, प्रशंसा हो गई निंदा हो गई, ये सब आने जाने वाले। और हम रहने वाले हैं, हम रहने वाले तभी तो दोनों अवस्थाओं को जानते हैं। अगर हम रहने वाले न होते और ये एक ही होता तो एक ही जानते, सुख सुख है सुख कोई जानते, दुख दुख कोई जानते, पर हम जानते हैं दोनों ये आने जाने वाले हैं, हम रहने वाले हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थाओं को हम जानते हैं, हम रहने वाले हैं ये बदलने वाले हैं। तो हम रहने वाले हैं, इनके साथ बदलने वालों के साथ संबंध न जोड़े, जो विजातीय न जोड़े तो सब मतलब सत्य मुक्त है स्वाभाविक ही। ये हम प्राप्त कहते उसको प्राप्त हो गया, जो सब में परिपूर्णता मया तत्मेदम सर्व जगत अव्यक्त मूर्ति ना निराकार रूप से परमात्मा रहते हैं, उसके साथ हम एक हो गए। जैसे आकाश में वर्षा आ जाए, चाहे घाम तपे चाहे वायु चले, उसमें क्या फर्क पड़ता है, आकाश में से ही वैसा रहता है। ऐसे सब जगह भगवान कहते हैं मैं सब में परिपूर्ण रहता हूँ, तो वो राजन शोक नहीं होते, सुखी दुखी नहीं होते, तो हमारी स्थिति स्वतः स्वभाव परमात्मा में होती है। प्रकृति के साथ मिलते हैं तब सुखी दुखी होते हैं। पुरुषा प्रकृति तो ही भोगते, प्रकृति में स्थित होता है वही भोगता बनता है। वो यंग ही न व्यथेन किए थे, ये व्यथा नहीं पहुंचा मैंने सुखी दुखी न करे, स्वामी तत्वाय करते मुक्ति का पात्र हो जाता है। तो इसमें सुखी दुखी होना न होना इसमें हम स्वतंत्र हैं। मनुष्य में ऐसा प्रतीत होता है कि हम क्या करें, अनुकूलता में सुखी हो जाते हैं, प्रतिकूलता में दुखी हो जाते हैं। तो आप विचार नहीं करते हैं, दोनों मिल जाते हैं, आप तो अलग है ना। अनुकूलता के आने को और प्रतिकूलता के जाने को, और प्रतिकूलता के आने को और अनुकूलता के जाने को जानते हैं, इनके आरंभ और अंत को जानते हैं, इनकी असत्ता को भी जानते हैं, और आप एक रहते हैं, आप इनके मिलकर सुख दुख क्यों हो। ये मनुष्य का कर्तव्य है, तो क्या करे कि होने में जो ये होने वाला सुख और दुख है, आने वाली अनुकूलता प्रतिकूलता है, और होने वाली में प्रसन्न रहे। कैसे प्रसन्न रहे कि भाई ये रहने वाला है नहीं, ना सुख रहने वाला है ना दुख रहने वाला है, इसमें क्या सुखी हो क्या दुखी हो, ये ठहरने वाली चीज है ही नहीं, ये बदलने वाली अनित्य है, हम नित्य रहने वाले हैं। तो कामना का त्याग करना बड़े कठिन कहते हैं, तो कठिन तभी तब है जब हम विचार नहीं करते हैं, और विचार करें तभी कठिन तो क्या होगी, ये तो हमारी जाति का ही नहीं है। अनुकूलता चाहते हैं वो अनुकूलता की हमारी जाति दूसरी है, वो आने जाने वाली हम रहने वाले, ये अनित्य हम नित्य, वो नाशवान हम अविनाशी, वो क्षण क्षण भी टिकता नहीं, हमें एक क्षण कभी बदलते ही नहीं, तो हमारी जाति ही नहीं उसी, हम क्यों इच्छा करें। हम इच्छा करें तो वो जो संवेद निर्दर निर्विकार है, जो गति में रहता है उसकी करें, उसको प्राप्त हो जाएंगे। इससे रहित हो गए उसकी प्राप्ति हुई, वो परमात्मा परिपूर्ण है, आने जाने वालों को मुख्य समझ करके उसको सुखी दुखी होते हैं, तो उसको सुखी दुखी न हो भगवान को याद करते हैं, परमात्मा समझे परिपूर्ण है। तो यंग ही नव्यथ अंत व्यथा नहीं पहुंचता, सो अमृतत्व करते वो अमृतत्व अमर होने के लिए समर्थ होता है, कल्पते कृपु सामर्थ्य, वो मुक्ति होता है मुक्त हो जाता है। ये व्यथा में व्यथित होता है, थप्पड़े लगती रहती है, इधर उधर होता रहता है, दुख पाता रहता है, और ये व्यथा नहीं पहुंचाते परमात्मा तो वो प्राप्त हो जाते हैं। तो कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, सीधी सरल। आने जाने वाले क्यों हुई, हम अपने बैठे मौज से जगह आने वाले चले जाए, आ जाने में चले जाए। गंगा जी में बहुत पहले सिलीपट आते थे, हम बैठे किनारे पर, अब बहुत से आकर के चले गए और वो कभी नहीं आए। अब उससे हम रोने लग जाए कि सिलीपट नहीं आए तो हाल क्या हो गया, कि बहुत आगे क्या हो गया। आप दरवाजे पर खड़े हैं और मोटर बहुत आई, राजी हो गए, मोटर नहीं आई दुखी हो गए। अब मुफ्त में वो तो आने जाने वाले, आप रहने वाले, आपके क्या मतलब कि मोटर नहीं आई, आज तो धूल नहीं उठी, अर्ज क्या हुआ, आप हानि क्या हुआ भाई। तो ऐसे बहुत से सुख आ जाए, अनुकूल आ जाए, राजी हो गए, प्रतिकूल आ जाए, दुखी हो गए, और ये आने जाने वाले हम रहने वाले। थोड़ा विचार करे तो ये मनुष्य समझ में समझ लेता ठीक तरह से कि आने जाने वाले उसके सुख दुखी हुए, बड़ा भारी लाभ होगा। ये सुख दुख दोनों से उठ करके आनंद में स्थिति हो जाएगी हमारा। परम आनंद है, परम शांति है, परम सुख है, परमात्मा का जो स्वरूप है उसमें स्थित हो जाएंगे। तो भगवान ने अपने ज्ञानी भक्त को आत्मा बताया, ज्ञान तो आत्मा ही में मतलब परमात्मा का ही आत्मा है वो, और वो सुखी दुखी होता है, दुख पाता है, परमात्मा से अलग रहता है, सुखी दुखी होता है, दुख पा रहा है, और सुख दुख रहित होकर अपनी स्थिति हो जाए तो परमात्मा खुश हो जाए, अपने आनंद हो जाए, अपने दुख सबताई मिट जाए, उस भगवान में बने रहे। इस वास्ते होने में सदा प्रसन्न रहे, करने में सावधान रहे, पाप न करे, अन्याय न करे, झूठ कपट जेली जालसाजी बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात ये अपने को दुख देने वाले, इस वास्ते से अलग रहे, इसको न करे तो कैसी आनंद की बात है, कितनी सुख की बात है, कितनी प्रसन्नता की बात है। स्वतः स्वाभाविक इस वास्ते तो शास्त्र में ऊंची से ऊंची अवस्था को सहजावस्था कहा है, उत्तमा सहजावस्था। सहजा का मतलब कोई परिश्रम करना नहीं पड़ता, स्वतः स्वाभाविक, स्वतः सिद्ध, वो सहज ही सिद्ध है। चेतन अमर सहज सुख राशि, सुख राशि सहज है, सहज स्वाभाविक, कृत्रिम नहीं, बनावटी नहीं, आने जाने वाला नहीं, आने जाने वाला ना दुख सहता है, ना सुख ठहरता है, ना दुख सहता है, राह भर दो रहते हैं, सुख राशि है, उस अपने स्वरूप में रहे, आने जाने वालों के साथ में चिपके नहीं, तो ये आप ही चला जाएगा आएगा, अपने मौज रहेगी, आनंद रहेगा। यंग ही न कहते थे पता नहीं पहुंचे सम दुख सुगर ठीक है। पुरुषा सुख दुख का नाम भोगते तो हेतु, सुख दुख भोगने में पुरुष हेतु बनता है, कब के पुरुषा प्रकृति तो ही भोगते, जब प्रकृति में स्थित होता है तो प्रकृति सुख दुख भोगता बनता है, नहीं तो सम दुख कर सुखा कब के स्वस्थ अपने स्वरूप में रहे, तो सहज सुख राशि अपने स्वरूप में है, वो सहजावस्था है, स्वतः है वो। ये आने जाने वाले होने पर भी आप वैसे ही रहते हैं, ये सब चले जाए तो आप रहते हैं, ये सब आवे तो आप रहते हैं। इस वास्ते सज्जनों सत्संग करते हैं सुनते हैं तो उसमें स्थिति होने का ही उपाय है, जीवन मुक्ति होने का बड़ा सरल उपाय है। और वो आने जाए नित्य ना समझे, सुख आए जाए तो खुशी होते है क्यों यह नित्य रहेगा, दुख होता है दुखी हो जाते हैं क्या दुख नित्य रहेगा। सबका अनुभव है, जितने भाई बहन सुनते हैं सबका ये अनुभव है कि अनुकूलता प्रतिकूलता आने जाने वाली होती है, न सुख ठहरने वाला है न दुख ठहरने वाला है, और आप बदलते नहीं, आप रहने वाले हैं, तो हम रहने वाले होकर आने जाने वालों के साथ में चिपक करके कभी सुख भी हो कभी दुख भी हो गए, क्यों हो गए ऐसे, अपने है जो ही रहे, सम दुख सुखा स्वस्थ स्वस्थ हो गए, और सुखी दुखी हो गए तो प्रकृति भी सिद्ध हो गए, और प्रकृति भी स्थित रह सकते नहीं, आप प्रकृति परिवर्तनशील, आप अपरिवर्तनशील, प्रकृति के साथ आपकी बात बनती नहीं मिलती नहीं, एक जाति नहीं है, एक स्वरूप नहीं है, एक तत्व नहीं है, वो परिवर्तनशील, आप अपरिवर्तनशील, तो वहां रहते हुए आप वैसे ही रहते हैं, सुख दुख काल में भी आप रहते हैं, और सुख दुख शरीर समय में भी, सुख दुख के संयोग और वियोग में भी आप रहते हैं। तो ये मुक्ति का उपाय बड़ा सीधा सर, कहते ऐसा तो नहीं कर सकते तो भगवान को पुकारो, ये ज्ञान मार्ग है, और मैं भी नहीं कर सकते तो हे प्रभु हे नाथ आप अपने को भगवान पर छोड़ दें, हम भगवान के हैं, भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला ले, करी गोपाल की सब हो जो अपनो पुरुषार्थ मानत अति झूठो है सोय, करी गोपाल की सब हो, भगवान करते हैं ठीक बात है। अपने तो हर्षों वाह महाराज वाह बड़ा सुंदर है, अवका बड़ा सुंदर अवसर मिल गया खुशी हो गए, और प्रतिकूल मेरी तो खुशी हो गए। महाराज कहा कि देखो निरपक हो गए तमाशा, छंद ने कहा कि निरपक्ष हो तमाशा देखो, अनुकूल प्रतिकूल दोनों, हम तो भगवान के भगवान हमारे नहीं सहा जाए तो भविष्य के तो मैं अमर से ही नहीं जाती, अब भगवान पर छोड़ दो अपनी चिंता छोड़ दो। जैसे बच्चे के मन में कुछ बात आवे माँ से कह देता, कहकर निश्चिंत हो जाता अपना, बस माँ को कह दिया, ऐसे भगवान को कह दो और भगवान का चिंतन भजन करते रहे, क्यों बखेड़े में पड़े, ये सुख है ये दुख है ये अनुकूल है प्रतिकूल है, ये तो हमारे भगवान की लीला है भगवान के काम है, ऐसे भगवान करते रहते हैं अनेक तरह की लीला है ये, अपने तो भगवान को देखते रहे। जैसे नाटक कोई करता है, जैसे खेल करता है बाजीगर, तो कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल, जमुरा तो मस्त रहता है अपना आनंद में, जैसे रखे उसे रहता है, ऐसे भगवान के भक्त भगवान के विधान में मस्त रहते, न सुखी होते न दुखी होते, तो सुख दुख से ऊंचा आनंद में मस्त रहते हैं। तो सज्जनों भगवान के भरोसे रहना है, उसके नाम का जप करना पड़ेगा, करने में सावधान, भगवान ने जैसा कहा वैसा करे, निषेध कर दे वो न करे, भगवान है शास्त्र है संत महात्मा है अनुभवी तत्व के जीवन मुग्ध भगवत प्रेमी तत्व को जानने वाले, वे कहे वैसा करे, वे ना कहे नहीं करे वैसा नहीं करे, कर्ण में सावधान रहे, उड्डनता करे नहीं, उश्रृंखलता करे नहीं, मनमानी करे नहीं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे कार्य कार्य व्यवस्थित हो, कर्तव्य और अकर्तव्य व्यवस्था में शास्त्र प्रमाण है, तो शास्त्र है संत महात्मा है, उस संत महात्मा ने किया है और जो करते हैं और करने को कहते हैं वैसे करते हैं, कैसी बढ़िया बात है। तो करने में हरदम सावधान, सावधानी निगरानी रखना कि भाई ऐसा कोई काम हमारे गलती का ना हो जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए, किसी का तिरस्कार ना हो, किसी का अपमान नहीं हो, किसी को दुख नहीं हो, सुख देने की इतनी आवश्यकता नहीं है जितनी दुख देना नहीं दुखी होना नहीं, यही जरूरत है। आपके पास है तो आप सुख पहुंचाओ, तो सुख पहुंचाना सेवा करना बहुत ही बढ़िया ऊंची बात है, बात है आपके पास सुख हो तो धन कमाओ तो भाई टैक्स दो, नहीं कमाओ तो टैक्स है ही नहीं, तो आपके पास वस्तु है चीजें हैं विद्या है योग्यता है तो उसके द्वारा दूसरों को सुख पहुंचाओ उपकार करो, और नहीं है तो मौज हुई जिंदगी झंझट बैठी आनंद हो गया अपना, तो आप पर कोई जिम्मेवारी नहीं, धन है उसी को तो धन में उपकार करना चाहिए करना पड़ता है करना चाहिए नहीं, क्योंकि धन कमाया है तो आप अकेले अपने लिए नहीं आया है, इसमें एक मार्मिक बात है, कोई भी मनुष्य दूसरे की सहायता के बिना धन कमा नहीं सकता, खेती भी नहीं कर सकता, नौकरी भी नहीं कर सकता, दलाली भी नहीं कर सकता, कुछ भी काम करेगा तो दूसरे सहयोग से करेगा, तो सहयोग से करके जो लीती है चीज वो अपनी अकेले की थोड़ी है, जिनके साथियों से प्रति उसका हिस्सा है, इस वास्ते जिनके पास अभाव उसकी सेवा करते रहो और उसे अपनी सहायता लेते रहो, जो सहायता देने वाले दायित्व दे दो, नहीं देने वाले उनकी सहायता करते रहो, क्योंकि वो सब पीड़ा हमारे व्यक्तिगत वस्तु नहीं है, संसार ये सबका किसी वस्तु का किसी व्यक्ति का नहीं है, ये परिस्थिति है संसार है किसी व्यक्ति की नहीं है, ये तो सामान्य है सरला, जैसे ये पंडाल है तो किसी एक व्यक्ति का नहीं है, जो सुनना चाहे आओ सुनावे सुनाओ और सुनो खूब मौज से आनंद से जितने मन ही हो तो चल नहीं सुन जाओ, ऐसे संसार ये सबका हमारा है अपना किसी व्यक्तिगत नहीं है, तो औरों के सहयोग से हम सुख संपत्ति इकट्ठी करते हैं, तो दूसरों को न देना है ना, उसको भगवान ने कहा टेक दत्ता ने ये भूतेश्वर ये ना चैसा से ना ये वो चोर है क्योंकि देव से सहायता के बिना मिली नहीं मिली तो फिर एक ले लिया ऐसा नहीं अपने पास रखो और समझो किसी की आवश्यकता उसको दे दो अपने भी रोटी खाते हैं तो ऐसे रोटी दूसरे को दे दो वो कहते सब दे दो सब कह दे दे भाई सबके पर हमारा भी अधिकार नहीं हमारे पर जुम्मा है हमारे पास है परंतु हमारा हक है हमें रोटी कपड़ा निर्वाह की चीज लेना है निर्वाह की आप भी ले लो अधिक ना हम ले सकते ना तुम ले सकते ऐसी मौत हो जाए अंत हो जाए अपना निर्वाह की चल लो भाई निर्वाह की हम लेते हैं संपत्ति का उपार्जन करना और सदुपयोग करना ये आपका काम है सबका मालिक बन जाना काम का नहीं है और काम करना ही नहीं उपार्जन नहीं करना ये भी काम नहीं है अपने अपने स्वीकार कर्मणीय भी रहता अपने अपने कर्तव्य का पालन करते रहे और सबका उपकार करते रहे बिना दूसरे की सहायता के धनी से धनी राजा से राजा मिनिस्टर से मिनिस्टर बड़े से बड़ा अकेला अपना निर्वाह नहीं कर सकता दूसरे सहायता लेनी ही पड़ती है कितना ही ईमानदार हो कितना ही दूसरे का हक न लेता हो क्या वो सड़क पर चलता है सड़क अपनी बनाई हुई है किसी वृक्ष के सहारे बैठता है छाया लेता है तो क्या वृक्ष हमारा लगाया हुआ है किसी जगह जल पीता है तो क्या सरोवर हमारा बनाया हुआ है किसी जगह कुएं से जलता है कुआ हमारा बना है कई तीर्थों में जाते हुए किसी स्थान में ठहरता तो हमारा बना हुआ क्या परस्पर भावयंता ये बहुत बड़ी सुंदर व्यवस्था है कि अपने पास में है दूसरे पास में नहीं हो तो दूसरी जितनी आवश्यकता वो उसी की समझ उसको दे दिया उसे पुण्य भी समझेगा बड़ा भाई काम किया बड़ा भाई क्या काम कर दिया तुम्हारे हिस्से की वस्तु तुमने ले ली और निर्वाह की वस्तु दूसरे को भी दे दी और दूसरे के भाग्य है दूसरे का हिस्सा है घर में आप रहते हैं तो घर के आप मालिक हैं परंतु घर में चिड़चिड़ा भी रहते हैं कीड़ियां भी रहती है चिड़िया भी रहती है वे भी अपना अपना घर अलग है घर ही में घर कहता एक घर में कई घर है तो वे अपने घरों वाले अलग अलग आपका घर सब हो गया ऐसे शहर एक है इसमें अलग अलग मकान है अलग अलग मकानों में भी अलग अलग घर है एक एक बाड़ी में 20-50 घर घर रहते हैं तो भी अपना अपना घर अलग अलग है सब मिलकर के एक बाड़ी होती है ऐसे सब अपने घर में रहते हैं तो अपने जहां पर ऐसे है निर्वाह मात्रा में करना है और यहाँ रहना निरंतर नहीं है सज्जनों ध्यान दो आप बड़ी काम की चीज है अभी सत्संग में यहाँ आए और आप बैठ गए दूसरा कहता है ये तो मेरी जगह है तो दूसरी जगह बैठ जाए अपने तो मेरी जगह ये थोड़ा ही मेरी ही है ये तो सत्संग सुने इतने हम बैठे फिर सुन चल देंगे ऐसे ही घरों में आए हैं जैसे यहाँ भी सत्संग करने के लिए आए हैं सत्संग समाप्त हो चल देंगे ऐसे घरों में आए हैं अपना कल्याण करने के लिए और मुक्ति करके चल देंगे अपनी मौज हो गई कितनी आनंद की बात है निरंतर रहेंगे ये है नहीं मनुष्य विचार नहीं करता है तब ठहर तक हम यहीं रहेंगे यहां रहना है नहीं यहां तो आए हैं असली अपना कल्याण करने के लिए तो वो करना है यहां पर डेरा नहीं लगाना है मत भूले मन मोह में भानु भजरे पीव क्यों बैठो सगराम कहते ऊंडी देकर नहीं हो ऊंडी देकर नहीं आए मैं फुटोड़ा गेला कर आओगाना ठोड़ा ठेकुड़े उन देला ऐसे कैसे रह सकेगा ये पकड़ता रहेगा तो लख चौरासी जोड़ में रुड़ तो अपने जियो जगह जगह भटकना पड़ेगा अरे अपनापन नहीं रहेगा तो मौज हो जाएगी अपना आनंद रहे निर्लिप रहे कैसी आनंद की बात है जहां वो पकड़ा वहां फंस गया निर्लेप रहे आनंद से रहे सब कुछ हित करे सेवा करे अपने पास जो चीज है अनुकूल प्रतिकूल तो अनुकूल आए उसके द्वारा सेवा करे हमारा भी सबका अधिकार है सबको सुख पहुंचो सबकी सेवा करो और दुख हुआ तो इच्छा का त्याग कर दो दुख तो यही हुआ था हमारे पास धन नहीं है तो धन की इच्छा का त्याग कर दो धन आया तो धन को लगा दिया दूसरों की सेवा में, तो इच्छा का ममता का त्याग करना प्राप्त में अप्राप्त दोनों में, क्योंकि हम लाए नहीं धन को ले जाएंगे नहीं, साथ हरदम रख सकते नहीं, ना तो धन के साथ हम निरंतर रह सकते और ना धन हमारे साथ निरंतर रह सकता, इनका तो संयोग वियोग होता है और वो आप से आप होता है, उसको आपको जब पुण्य और पाप होता है, पर आप जब दूसरों के हित के लिए सच्ची भावना से दूसरों को देते हैं तो आपको बड़ा भारी पुण्य होता है, और आप धन के लोभ में आकर दूसरों से लेते हैं स्वार्थ में आकर तो उसमें पाप होता है। तो ऐसे दूसरे के धन की इच्छा करना है, तेन त्यक तेन पूंजी था ईशावासी सर्व कितने जगत संसार में जो कुछ है उस परमात्मा से व्याप्त है, इस वास्ते अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का हित करता रहो, मस्त रहो अपने अपने काम में, श्रेष्ठ कर्मणी अभिरत, जो अपने काम बनाया है जो अपने दिया है, ब्राह्मण है क्षत्रिय है वेश है शूद्र है स्त्री है पुरुष है, बालक बालकों का काम, जवान जवान का काम, बूढ़े बूढ़ों का काम, स्त्री स्त्रियों का काम करे, मनुष्य पुरुष पुरुषों का काम करे, अपना अपना काम करे, सबका हित करे और मस्त में रहे, जीवे मौज से आनंद में मरे भी मौज से, अपनी चीज करे, रहना चाहते जाना पड़ता है दुख होता है, उस जाना न जाना चाहते न रहना चाहते, भगवान की मर्जी है जितना दिन रखे मौज में रहेंगे, और जब भगवान की इच्छा होगी जाने की तब चले जाएंगे मौज से। सचमुच ये बात सीखना है सत्संग में, सत्संग में आकर युक्ति को सीख गए और ये लड़ाई सीख गए लड़ाई में, तो आप मौज में रहेंगे आनंद में रहेंगे, दुख होगा ही नहीं, सब दुख सुख स्वस्थ है, सुख दुख में नहीं होता समय में रहेगा, अगर सुख दुख रहो तो उसमें दूसरे में लग गए तब प्रतिष्ठित हो गए, इस वास्ते ये होता है सेवा करो, तन से मन से वचन से धन से, दो विद्या बुद्धि योग्यता मिली है अधिकार मिला है पद मिला है तो उसके द्वारा दूसरों की सेवा करो, और नहीं मिला है तो वो आपकी सेवा करने आपकी जिम्मेवारी नहीं, आपके पास जो नहीं होती उसे दूसरे इच्छा रखता ही नहीं, निर्धन से कोई इच्छा रखता है हमारे को दे दे, क्या दे दे है पाई है ही नहीं है, वो देने वास्ते है अपना भी निर्वाह करो दूसरों भी निर्वाह करो भाई, अधिक है तो दूसरों को सबको सेवा करो, तो ऐसे जो जीता है वो मौज करता है, ये जीने की ये कला है, संसार में जीने की कला आ जाती है वो मुक्त हो जाता है, और जीने की युक्ति को नहीं समझता है तो बंधन में आ जाता है, दुखी होता है, इस बात से हम क्यों दुखी हो गए, हम अपना काम करें ठीक तरह से, व्यथित दशा में पहुंचाओ तत्व हो गए, देखो निरपक हो गए निष्पक्ष, मनुष्य शरीर इस बात से मिला है, और मनुष्य में ये विशेषता है, ये काम देवता ही नहीं कर सकते, पशु पक्षी नहीं कर सकते, ना ऊंचे पुरुष कर सकते, न चंद्र, ये तो मध्यम लोक में है, ऊपर ऊर्ध्व चंद्र सत्ता सा अधोगतामसा मध्य तिष्ठति राजसा, तो मध्य स्थान है ये, क्योंकि देवताओं की सेवा करे, नारकियों की सेवा करे, पशु पक्षियों की वृक्षों की सेवा करे, और संत महात्माओं की सेवा करे, ऋषि मुनियों की भी सेवा करे, देवताओं की सेवा करे, तो ये अधिकार मनुष्य को मिला है, तो मनुष्य को बड़ी प्रसन्न होना चाहिए कि हमारे को कैसा मौका मिला है, जिस तरह से यहाँ सत्संग करने का भागवत सुनने का अवसर मिला तो बड़ी आनंद की बात है, हरदम थोड़ा ही मिलता है, ऐसे ही मनुष्य शरीर मिला है तो सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना, कभी किसी को भूल करके दुख न दे, इस तरह रहना, ये सेवा करने का इतना सुंदर अवसर मिल जाए, क्या ये बार बार थोड़ा ही मिलता है, बार नहीं बार बार नहीं पाए, ये मनुष्य जन्म की मौज, ये मनुष्य जन्म की मौज हरदम थोड़ी मिलती है, तो ये मिल गया है तो भाई सुख काम करो अच्छा काम करो, कितनी बढ़िया बात है, कितनी सुंदर है, मस्त हो जाए आनंद हो जाए, मौज रहे आनंद से रहे, क्यों दुख पाए मुफ्त में, भगवान ने सुंदर अवसर दिया है तो उस अवसर को लेकर के और सबको सुख पहुंचाए, सुख पहुंचाना किसी को दुख नहीं, कर्मयोग हो गया और ये आने जाने में बरोबर है ज्ञान योग हो गया, और भगवान में लग जाए, भगवान की प्रवृत्ति में जब ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय करता रहे वो भी भक्ति योग, और संसार की सेवा करनी ये भी भक्ति योग ही है। तो इस तरह से अपना जीवन महान पवित्र बना ले और सबकी सेवा करे और प्रसन्न रहे। ये संसार में रहने की एक विद्या है, इस पुस्तक में एक लिखी हुई व्यर्थ में रहने की विद्या है, उस तरीका है। उस विद्या से अब रहो तो मौज में रहने भी मौज और जाने में भी मौज रह जाए। ममता करे तो आप उसमें झट करेगा तो जीवन भी दुख वास हो जाएगा और मरने लगेगी तो इतनी चीज छूट जाएगी, ये छूट जाएगी, ये छूट जाएगी, तो छूट तो जाएगी, चिंता करेगा, दुख दुख से ही मरेगा, दुख से जीवेगा, दुख से ही मरेगा। तो संसार में रहने की विद्या सीखने की ये पाठशाला है। यहाँ जो रह करके हम सीखते हैं, सत्संग में आते हैं, ये वही संसार में रहने की विद्या सीखने के लिए पाठशाला है। कर्म योग करो, ज्ञान योग करो, भक्ति योग करो, मौज में रहो आनंद से। स्व स्व कर्म नहीं जाता या स्व कर्म अथवा व्यर्थ है। भगवान का पूजन करे अपने हर समय, जो काम करे भगवान का पूजन है। तो यंग है ना व्यथयंती थे पुरुषम पुरुष, ये व्यथा नहीं पहुंचा हुए और व्यथा मुफ्त में व्यथा कर लेते आते चलते सुखी हो गया दुखी हो गया। अभी आने जाने वाले क्या तो सुखी हो क्या दुख हो, ना सुख ठहरता था दुख ठहरता है, ना अनुकूलता ठहरती है ना प्रतिकूलता ठहरती है। ये तो आने जाने वाले आप ठहरते हो, आप रहने वाले आने जाने में क्यों दुख पाओ। और इच्छा करे इसकी आप चेतन हो, जड़ की इच्छा करना आपकी जाति ही नहीं है। इच्छा करो तो परमात्मा की करो, वो इच्छा करने प्राप्त हो जाएगा। यदि इच्छा करो तो दुखी पाना पड़ेगा, मिल जाए तो दुखी, मिलना मिल जाए दुखी, मिल जाए तो अभिमान आ जाए, ना मिलता तो अभाव में दुख होगा। इस वास्ते सबको सुख पहुंचाओ। सर्वे भवन सज्जनो, हृदय से बात ऐसी रखे कि सर्वे भवन तो सुखिना, उदार भाव हृदय का, पवित्र भाव, सर्वे भवन तो सुखिना, सर्वे संत निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सबसे सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल ही आनंद मंगल होता रहे, किसी को कभी स्वप्न में भी दुख न हो, ये भाव रखो तो आप सुखी हो जाओगे। और अपना सुख हो जाए दूसरों को दुख देकर सुख ले ले, वो दुख देकर लिया हुआ सुख आपको बहुत गुणा दुख देगा, क्योंकि उनका जो बीज है वो दुख है। दूसरे की हानि करके अपने लाभ लिया है वो लाभ है, वो हानि करके लिया तो हानि बीज है उसका। जो बीज होता है वो ही अंत में आता है। खेती करते हैं गेहूं को तो गेहूं बीज होता है, अंत में गेहूं आता है, बीच में घास निकलता है। इस वजह से दूसरे को दुख देकर किया हुआ सुख महान दुख में परिणित होगा। जितना बीज होता है उतना ही पैदा नहीं होती है, बीज थोड़ा सा होता है, खेती में पैदा बहुत होती है, एक बीज से हजारों बीज पैदा होते हैं। ऐसे ही यहाँ किए हुए कर्मों से अनेक तरह कर्म होते हैं। शुभ करो तो शुभ बीज हो जाए, अशुभ करो तो अशुभ हो जाएगा। इस बार अशुभ तो करना नहीं, शुभ करना है। और कामना रखना नहीं तो मुक्ति हो जाएगी, कामना रख तो बहुत फल हो जाएगा। थोड़ा दुख दे बहुत दुख मिलेगा, सुख दे सुख मिल जाएगा, ना सुख ठहरेगा ना दुख ठहरेगा, फिर जरूरते मरते न। इस वास्ते सुख इच्छा ही न करे, आने वाला तो आ जाएगा। प्राप्तव्यमर्थम लभते मनुष्यो दैवोपितम लंघयितुम न शक्तः, जो मिलना है वो मिलेगा भाई। हो तो वो हो तो बड़ो बली टाको अटल विचार, किन मानी मानी नहीं रोना हार से हार। प्राप्तव्यमर्थम लभते मनुष्य, जो प्राप्त होना है वो होना है, वो आएगा। तस्मात न सोचा भी न विस्मय होगी, नहीं आया तो चिंता नहीं करते, आ गया तो विस्मय हर्ष कैसे आ गया, कर्म आ गया, नहीं आया तो नहीं आया। यदस्मृति एवं नहीं तत्परेण सब, हमारी चीज दूसरों की हो नहीं सकती। इस वास्ते खूब आनंद से रहे, निर्वाह करे। थोड़े दिन का जीना है सज्जनों, गिरती का इसमें क्यों आफत करे अपनी। सबको सुख पहुंचा, आप भी सुख रहे, मौज में रहेगा। जो दुख देने वाला है वो दुख खुद दुख पाता है, दुख देता है। दुखी आदमी ही दूसरे को दुखी करता है, सुखी दुखी नहीं करता है। किसी को दुख देने की मन में आती है तो मन में दुर्भाव पैदा हो जाता है। हमने कुत्तों को देखा, चलते से चल रहे हैं, कुत्ता सोता है या देख रहे सो जाता है मौज से आनंद से पड़ा रहता है, कोई दखल नहीं होती। जो भोंकता है आकर के तो वो आता है दौड़ पास पाता है, फिर दौड़ता है दूर जाता है, फिर भोंकता आता है, तो खुद तकलीफ पाता है, दूसरे को तंग करता है, तो दुखी होकर दुखी करता है। तो क्यों दुखी हो, क्यों दुखी करे, मौज में रह रहे, मौज में रह के दूसरों को आनंद में रहे मौज से, तो अपने तो सुख भावे मुक्ति हो जाए और दूसरे के लोग सुखी हो जाए, उसके जीवन को सब चाहते हैं। और ऐसा जीवन जिसका है उसको कोई चाहना रहती ही नहीं, संसार तो उसको चाहता है और वो संसार के चाहता रखता ही नहीं, कितनी मौज की बात। और दुख देने वाले लेने वाले संसार को चाहते हैं, संसार उसको नहीं चाहता है, डूब पाता है मुकुद में। तो ये विद्या अपने याद कर ली, इस तरह संबंध जीवन वाला रहा है। भागवत में ये कथाएं आती है बहुत बढ़िया बढ़िया, उन कथाओं को सुने, उनके अनुसार अपना जीवन बनाए। कितनी मौज की बात है, आने की बात है। इस वास्ते भाई ऐसा है तो ये मौका आ गया है, ये विद्या अध्ययन कर लो, पढ़ाई कर लो, उस पढ़ाई को काम लो, आनंद से जियो। जीना ही नहीं, मरना भी आनंद से ही, जीना भी आनंद से ही, लेना भी आनंद से ही, देना भी आनंद से ही, रहना भी आनंद में ही, मौज ही मौज में रहो। दुख तो पैदा किया हुआ है, सुख स्वतः है। शैत्यम यथा प्रगति जल से, जल की प्रगति शीतल है, ऐसे शांत सुख आपका साक्षात स्वरूप है। नारायण नारायण नारायण नारायण, खूब मौज से आनंद करे। वो सत्संग होती है, बड़ा अच्छा सुंदर मौका मिला है, इस मौके का अवसर अपने खूब लाभ ले लें। नारायण नारायण नारायण नारायण।